NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is een soort marktplaats voor medicijnen. PharmaSwap. Apothekers bieden daar medicijnen aan die over de houdbaarheidsdatum zijn, maar nog wel te gebruiken. In Villa VDB een gesprek met initiatiefnemer Pieter Oosterhof. Nu het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. De nieuwe Britse premier, Rishi Sunak, belooft het vertrouwen in de politiek te herstellen. Sunak werd aan het begin van de middag door koning Charles officieel benoemd in zijn nieuwe rol. En daarna gaf hij een toespraak waarin hij zijn voorganger Liz Truss ook nog even aanhaalde. I want to pay tribute to my predecessor Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made. And I have been elected as leader of my party and your prime minister to fix them. And that work begins immediately. Liz Truss stapte vorige week na 45 dagen als premier op door de grote onvrede over haar economische beleid. Schiphol stopt vanwege de aanhoudende drukte met nieuwe aanmeldingen voor de VIP-service. Die checkt passagiers in, brengt hun bagage weg en brengt ze met de auto naar het vliegtuig voor ruim €600. De luchthaven zegt dat het vanwege de vele aanmeldingen bijna niet meer te doen is om de lange wachtrijen te omzeilen. Vorige maand maakte een recordaantal van 21.500 reizigers gebruik maken van de VIP-service. Alleen mensen die de VIP-service al hadden maken nog kans op een reservering, hoewel ook dat niet altijd meer lukt. Europese afspraken met landen om afgewezen asielzoekers terug te nemen hebben meestal geen zin. De migranten hebben vaak geen reisdocumenten en landen willen hem meestal niet terugnemen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, een instituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In Amsterdam is het dak van een bedrijfspand gedeeltelijk ingestort. De oorzaak is onbekend. Twee mensen raakten gewond. Het pand aan de Anthony Fokkerweg stond leeg. In grote delen van Nederland was de gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien. Het hoogtepunt van de verduistering was om 11:55... toen 22% van de zon bedekt was door de maan. Op verschillende plaatsen hadden sterrenwachten de deuren geopend voor publiek. Door een plofkraak is afgelopen nacht veel schade ontstaan bij een juwelier in Velp bij Arnhem. Door de explosie zijn onder meer ramen gesprongen, ook van omliggende woningen. Omwonenden zijn er erg van geschrokken. Ja, we lagen gewoon te slapen. Het is 4:00. Op dat moment een enorme knal waarbij de ramen eruit vliegen. Nou, toen was voor ons duidelijk dat er opnieuw een plofkraak zou zijn. Vreselijk. Ik moest echt huilen. 2 jaar geleden. Toen hebben ze aan de voorkant een plofkraak gedaan. En nu hebben ze het dan aan de zijkant gedaan. De daders sloegen op de vlucht. Voor het pand in Velp lieten ze een moker, een scooter en 2 tassen achter. Het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, krijgt een Europese beurs van €10 miljoen voor reuma-onderzoek. 1 op de 9 mensen in Nederland heeft reuma in de vorm van bijvoorbeeld artrose of ontstekingen. Volgens Leidse specialisten hebben patiënten versuikerde antistoffen in hun bloed, lang voordat de reuma zichtbaar wordt. Ze hopen dat ze de ziekte straks kunnen voorkomen. Met reuma-onderzoek werkt het LUMC samen met specialisten uit Portugal en Kroatië. Het weer nog, af en toe zon, een enkele bui en bij een matige zuidwestenwind is het 16 of 17 graden. Morgen droog, geregeld zon en nog iets zachter dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er staan nog altijd file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 8 kilometer met een 30 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte voegovergang. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Everdingen via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. De A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder 8 kilometer met meer dan 1 uur vertraging. Daar zijn bergingswerkzaamheden na een ongeluk van vanmorgen. 3 rijstroken zijn dicht, blijft er nog eentje over. Gezien de vertraging is het beter om te rijden. Dat kan vanaf de zuidkant van Breda via Oosterhout en Gorkum over de A58, A27 en de A15. Ster. Geef een Primera keuze cadeaukaart als eindejaarsgeschenk. Daarmee kies je zelf uit meer dan 150 cadeaukaarten. Ga naar de Primera winkel of bestel op primera.nl/zakelijk. Klasse uitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Je hebt je passie, je dromen en je barst van de ambitie. enige wat je nu nog nodig hebt, een training bij Competence Factory, de Creative Business School. Doe de testen op detest.nu en ontdek welke van onze 160 futureproof trainingen bij jou past. Nu 15 maanden gratis voor starters. Boek jouw training bij Competence Factory en bespaar 1000 euro via het stapbudget. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Misschien krijgen we op een dag wel een ster. Het gaat fantastisch met Stefans restaurant. Maar om te blijven schitteren heeft hij dringend extra handen nodig. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de gesponsorde vacature op Indeed beschik je over meer tools die je helpen om snel kwaliteitskandidaten te vinden. Ga naar Indeed.com/tegoed en krijg 100 euro tegoed voor je eerste gesponsorde vacature. Voorwaarden zijn van toepassing. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. It's a sunweb holiday. Ontsnap deze winter naar de zon. Bijvoorbeeld naar het mooie Tenerife. Al vanaf €299 per persoon. We need a holiday. Boek Tenerife of een van de andere zonbestemmingen nu op sunweb.nl. Sunweb, creating memories. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets. Vandaag is het Wereldpasta Dag. En dat roept de vraag op: krijg je van vlinderpasta ook kriebels in je buik? In de villa gaat het vanmiddag over PharmaSwap. Dat is een soort marktplaats voor medicijnen. Een van de bedenkers is apotheker Pieter Oosterhof. In Terug naar Toen gaan we met documentairemaker Barbara den Uyl terug naar 25 oktober 1985. Toen overleed kraker Hans Kok in een Amsterdamse politiecel. En er zijn heel wat therapieën waarbij dieren worden ingezet. Maar hoe goed is dat nou voor dier en voor mens? Het antwoord komt van hoogleraar antrozoologie Marie-José Enders Slegers. Maar nu eerst de politietolken. Want het rommelt in politietolkenland. Sterker nog, zij slagen een noodkreet. Een Brits vertaalbureau neemt namelijk het vertaalwerk bij de politie over. En het gevolg, zeggen de tolken, wanbetaling, te lage tarieven en nog veel en veel meer. Margot Bink werkte 34 jaar voor de politie als beëdigd tolk en vertaler. Maar voor haar was de maat vol. Zij is intussen gestopt bij de politie. Mevrouw Bink, goedemiddag. Goedemiddag. Even voor ons beeld, hè. Wat doet een tolk bij de politie? Die kan worden ingezet voor verhoren, maar ook bij een aangifte. In langlopende onderzoeken waarbij wordt afgeluisterd. En dat kan ook weer op verschillende manieren zijn. Ruimtes of telefoons. Als dat buitenlandse snoodaards zijn, dan luistert u ook stiekem mee om het te vertalen voor de politie? In het verleden, ja, is dat wel gebeurd, zeker. Ja. En u was in dienst van de politie als tolk? Nee, je bent zelfstandige en je wordt gescreend en je moet wel allerlei papieren hebben voordat je daarvoor in aanmerking komt. En wat was uw taal? Welke taal bent u tolkvertaler in? Mijn taal is Engels. Oké. Zo gezegd, zo gedaan. Zo was het dus altijd. De tolken werden dan gebeld als er wat is. En ik kan me zo voorstellen dat uw collega die goed Frans spreekt dat ook overkwam en zo alle talen. En wat is er nu anders dan? Wat er nu anders is, is dat het ministerie van Justitie heeft besloten om het aan te besteden. Om te zeggen, eerst al bij rechtbanken, maar nu ook bij de politie. Dat is het sluitstuk van een heel proces van aanbestedingen. Wij gaan dat niet meer zelf oproepen. Dat laten wij door bemiddelaars doen. En die mochten gaan aanbesteden, tenderen. En daar zijn natuurlijk een paar uitgekomen. Een soort uitzendbureau die wat dan... Wat dat voor gevolg heeft, is inderdaad, het is een soort uitzendbureau. En in ons geval, tolk- en vertaaldiensten voor, we hebben het nu over de politie, zijn helemaal niet geschikt om te worden aanbesteed. Dat is gevaarlijk voor de rechtsstaat, zeggen wij. En dat is ook al wel eens gebleken. Leg eens uit. Buitenland. Nou, er zijn Ten eerste hoogafbreukrisico onderzoeken bijvoorbeeld, waarbij je echt niet wil dat er telkens een andere tolk wordt ingezet. Want dan wordt het risico dat er informatie op straat komt veel groter. Het is ook schadelijk. En dat doen die bemiddelaars wel. Die zetten mensen voor misschien een paar dagen of een week in. Het is ook schadelijk omdat uiteindelijk zij niet zo'n kijk hebben op hoe zwaar dit werk is en dus niet veel willen betalen. En daarom loopt het vak een beetje leeg. Hmm. Tenminste, in dat stuk van de markt zeggen professionele tolken, ja, daar doe ik het niet meer voor. Want u bent, neem ik aan, wel op gesprek geweest bij dat bureau dat dan straks touwtjes in handen heeft. En wat bleek toen? Nou, ze hadden een recruitmentproces en ze waren zich wel bewust van onze bezwaren en ook onze waarschuwingen. Maar ik ben wel door dat recruitmentproces heen gekomen. Er werd ons gezegd, maar er is nog steeds kans om te differentiëren in tarief. Als je meer ervaring hebt, dan zou je meer kunnen uitonderhandelen. Maar niet meer met ons, het ministerie, maar met die bemiddelaar. Maar die heeft natuurlijk ook ingetekend en die heeft ook geprobeerd om zo goedkoop mogelijk die aanbesteding te winnen. Ja. En het gaat hun om de winstmarge. En bij ons is het van belang dat wij een beter tarief krijgen dan we de afgelopen 40 jaar hadden. Want wat werd betaald voor u, voor een uurtje tolken, zeg maar? Ja, €43,89 voor een taal als Engels. En als je kan denken, oké, maar je kan misschien veel uren maken als het gaat om zo'n langdurig onderzoek. Maar het is heel zwaar werk en het is heel erg lang niet omhoog gegaan. Terwijl dat ons werd voorgehouden en ook gezegd, dat kan je dan met de bemiddelaar uit onderhandelen. Wij geven dan een minimumtarief mee waar ze niet onder mogen gaan zitten met jullie uit te betalen. Ze zijn er misschien 2,50 boven gaan zitten. En dat is niet meer van deze tijd. En het gevaarlijk voor de rechtsstaat, want wij zijn niet meer bereid om dat te doen. Dus we krijgen allemaal nieuwe mensen. U zei het daar straks ook al, want we hebben hier ook al eerder aan dacht aan besteden. Toen ging het inderdaad over de rechtbanken, waar eigenlijk hetzelfde verhaal speelt. Dat die mensen daar soms een hele dag moeten zitten voor veel te weinig geld. Zijn op een gegeven moment ook gaan staken. Nu dit weer bij de politie. We komen hier door zaken in de problemen? En gaan er misschien wel fouten worden gemaakt? Dat is al gebeurd. En dat heeft ook al wel de media gehaald. Want als je mensen die nog niet zoveel ervaring hebben of eigenlijk nog maar net verschijnen en gewoon ook nog niet genoeg erin zijn ingewerkt hoe die procedures en die processen zijn, ook het straattaal niet zo goed kennen, dan gebeurt dat. En dat is natuurlijk niet alleen schadelijk voor politieonderzoeken, maar het is ook wel, je hebt als verdachte altijd nog het recht op een soort fair trial. En als het al misgaat bij de voorinformatie die in een dossier belandt, dan is dat heel ernstig. En bij rechtbanken, dat is ook al wel gebeurd. Omdat daar ook mensen voor veel te weinig geld worden ingezet. Er wel wat nieuwe mensen denken, binnen is binnen. Maar de ouderen die het wat langer doen, bedoel ik, die zijn niet bereid om. En nu zijn de tarieven daar nog extra uitgekleed. Het gaat er niet om het alleen over tarieven te hebben, maar het is inderdaad gevaarlijk. Ja. Dank voor de uitleg. Dank voor uw verhaal. Margot Bink was dat. Werkte 34 jaar voor de politie als beëdigd tolk en vertaler. Nieuws. Snipper. Een snipper uit het nieuws. U hebt dit stukje hebt u al eerder vandaag kunnen komen, want wie luistert weet meer. Dit is het fragment waar zometeen de vraag bij hoort. Donald, hoe oud is die eigenlijk? Die is van 1934, dus die wordt over 2 jaar alweer 90. Ziet hij er goed uit? Dat vind ik ook, ja, zeker. Tijdloos, hè? Tijdloos, ja. Ja, het ging. Dit was een gesprek met de hoofdredacteur van een blad, de Donald Duck. Ferdy Velderhof heet hij. En dat blad bestaat vandaag 70 jaar. En de vraag is: weet u nog in welke fictieve stad de meeste avonturen werden beleefd in dat blad? Dat is een heel makkelijke vraag. Het antwoord is ook niet al te ingewikkeld, dus kom maar door op 0800-1101. Makkelijk nummer: 0800-1101. Nu op de minutentijd. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag, met Job. Job. Ja, ik wacht in spanning of je het antwoord weet, Job. Oh, Je wil meteen het goede antwoord horen. Nou ja, ja, een antwoord. Of het goed is, dat gaan we dan bekijken natuurlijk. De plaats waar het over gaat, dat is Dukstad. Dukstad! Ja, dat is een makkelijke. Dat klopt. Als je het niet gehoord hebt, dan wordt het lastig. Ik hoorde het wel vanochtend. Had jij niet een abonnement vroeger op de Donald Duck? Of misschien nog wel steeds? Er zijn nog steeds mensen die dat hebben. Nee, ik heb geen abonnement gehad. Ik heb mijn kleinkinderen nu wel een abonnement gegeven. Ah ja, oké. Okay. Want die vrolijke eend die blijft toch altijd wel leuk. Beleeft een grootse avonturen en dan inderdaad in Dukstad. Job, blijf aan de lijn voor je gegevens. Dan noteren we dat allemaal en dan komt er een Villa VDB keukenschort jouw kant op. En voorzichtig. Fijn, dankjewel. Jo, dag hoor. Doei, hoi hoi. Over bridge of sights, to rest my eyes in shades of green, under dreaming spots, to Ichiku Park, that's where I've been. What did you do there? I got high. What did you feel there? Well, I cried. But why the tears there? Tell you why, it's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get off me, the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun in the sun. Tell you what I'll do. What will you do? I'd like to go there now with you. You can miss out school. Won't that be? Why go to learn the words of who? What will you do there? We'll get high. What will we touch there? We'll touch the sky. But why the tears there? I'll tell you why. It's all too beautiful. Beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Get hung up, feed the ducks with a bun. They all come out to groove about, be nice and have fun in the sun. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. Daar was hij ook goed te zien, hoor. De gedeeltelijke zonsverduistering in Ichiku Park en de Small Faces. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VDB. Medicijnen waarvan de houdbaarheidsdatum bijna is verstreken, die worden nog vaak zomaar in de prullenbak gegooid. Maar er is nu een tegenbeweging. Een derde van de apothekers in Nederland maakt gebruik van het platform PharmaSwap. Dat is een soort marktplaats voor medicijnen die bijna over de datum zijn. Een van de oprichters van PharmaSwap is apotheker Pieter Oosterhof uit Amsterdam. Meneer Oosterhof, goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel medicijnen worden er eigenlijk weggegooid jaarlijks? Ja, daar lopen de getallen van uiteen. Uit onderzoek van een paar jaar geleden blijkt dat we nagenoeg 100 miljoen euro aan geneesmiddelen per jaar weggooien. Maar we moeten wel daarbij opmerken dat dat een getal is waarbij we het hebben over verspilling van geneesmiddelen bij patiënten thuis. En niet zoals waar wij ons op richten, zoals PharmaSwap, verspilling in de farmaceutische / gezondheidszorg. Ja, ja, oké. Okay. Dus dan is dat nog een veel meer dan die 100 miljoen. Correct, ja. Dus op dit moment hebben we daar eigenlijk geen huidige cijfers van. Maar de verwachting is dat het echt veel meer is, inderdaad. Ja. Ja, en ik zou zeggen, elk miljoentje helpt mee natuurlijk. Als je kijkt naar de begroting zeg maar, van onze gezondheidszorg. Ja, dat dachten mijn collega Jelmer Faber en ik inderdaad ook. En zodoende waren wij van mening is dat we dachten, oké, als we weten dat er 100 miljoen euro aan geneesmiddelen verspild wordt bij patiënten, laten we ons dan voornamelijk eens een keer richten op de verspilling van geneesmiddelen in de gezondheidszorg. En zodoende dachten wij, laten we dit platform oprichten. Want ja, elke euro die we kunnen besparen is mooi meegenomen en die kunnen we dan hopelijk ten goede laten komen aan patiënten. En hoeveel medicijnen redt u dan uiteindelijk van de prullenbak, zou ik maar zeggen? Nou, op dit moment staat er, een derde van de apotheken in Nederland doet mee aan Pharmasap. En op dit moment hebben we rond de 1,6 miljoen euro aan producten op onze website staan. Dus stel dat, dat we deze geneesmiddelen allemaal via ons platform ten goede laten komen, dan zouden we 1,6 miljoen weten te besparen. Hm. We zijn 5 jaar geleden gestart. En momenteel hebben we denk ik rond de 2-3 ton weten te besparen. En dat heeft er voornamelijk mee te maken is dat we groeiende zijn. Dus we hebben nog niet het volledige potentieel weten te behalen. Maar even nog voor mijn duidelijkheid. Hè? Dus het is een uitwisselsysteem van apothekers. Althans, de apothekers die zich hierbij hebben aangesloten. Maar hoe werkt het dan? Geneesmiddel X, hebben zij dan te veel van ingekocht of zoiets? En denken van, wacht even, die datum komt eraan. Wellicht is dat op een andere plek in Nederland nog wel bruikbaar. Zo werkt het? Ja, nou, je zegt het op zich heel erg correct. Allereerst is het goed om te weten is dat apotheken mogen geneesmiddelen verstrekken aan patiënten. Maar apotheken mogen bij wet normaal gesproken geneesmiddelen niet onderling aan elkaar uitwisselen. Maar hoe het eigenlijk werkt is, elke apotheek, maar ook groothandels hebben geneesmiddelen op voorraad. En wat we eigenlijk veelal zien is dat we steeds uniekere therapieën hebben in de apotheek. Maar stel dat de patiënt moet stoppen vanwege therapie, misschien overlijdt of bijwerking heeft. Dan kan het dus zijn is dat je in de apotheek een bepaald product eigenlijk op voorraad houdt. Maar dat je daar dan eigenlijk geen patiënt meer voor hebt. En via ons platform is het dan mogelijk om op zoek te gaan naar een apotheek die dat product wel kan gebruiken. En middels ons platform is het dan dus ook mogelijk om die producten naar die apotheek te laten gaan. Ja. En nu zei je net, een derde doet mee hè, van de apothekers. Waarom die andere twee derde niet? Nou, wat we eigenlijk zien is, toen we 5 jaar geleden begonnen, was het voornamelijk dat mensen moesten wennen aan het idee. We zagen ook dat niet alle apotheken in kaart hebben en hadden wat de mate van verspilling in de apotheek is. Een paar jaar geleden hebben we toen een innovatieprijs gewonnen van onze beroepsvereniging. Sindsdien gaat dat wat harder lopen. En wat je eigenlijk nu heel erg ziet is dat mensen eigenlijk of apotheken de producten wel willen aanbieden, maar dat het kopen nog wat lastiger gaat. En dat is toch de administratieve last die erbij zit. En eigenlijk ook de afwachtende houding, denk ik, van collega's. Nou, is er ook, dat horen we natuurlijk ook vaak, tekort aan medicijnen. Een van de voorbeelden die ons te binnen schoot was die EpiPen, hè, tegen allergische reacties. Die is dan ineens heel erg schaars. Helpt dat platform dan ook mee om dat soort zaken op te lossen? Nou, daar zouden we zeker een rol in kunnen spelen. Tijdens de COVID-pandemie hebben we daar ook zeker een rol in weten te spelen. Dus stel dat een collega een schaars geneesmiddel in overvloed heeft en hij kan hem zelf dan niet meer gebruiken, hij of zij, dan zou dat zeker ook via het platform kenbaar gemaakt kunnen worden. Daarnaast is het ook op het platform mogelijk dat een apotheker specifiek vraagt van, hey, ik heb een product nodig, heeft iemand anders dat? Dus we kunnen zeker faciliteren in vraag en aanbod en daarmee ook inderdaad tekorten die we in Nederland hebben. Ja. Even over die houdbaarheidsdatum nog. Hè. En dat geldt eigenlijk voor heel veel producten waar zo'n houdbaarheidsdatum op zit. Is die ook vaak niet veel te streng gesteld? Ja, dat is een goede vraag. Natuurlijk zou je kunnen concluderen is dat die streng gesteld is. Maar daarmee hebben we natuurlijk wel te maken met wet en regelgeving. Dat hebben we met elkaar binnen Europa, binnen de wereld afgesproken. We willen natuurlijk altijd wel de zekerheid hebben dat een geneesmiddel effectief is. Maar het zou zeker het onderzoeken waard zijn of we de houdbaarheid van bepaalde geneesmiddelen of geneesmiddelen in het algemeen iets zouden kunnen oprekken. Dat zou zeker ook kunnen helpen. Want een tablet, laten we zeggen, als die een paar weken over de datum is, lijkt me toch niet dat die ineens minder werkzaam is? Of werkt het niet zo? Daar zijn verschillende onderzoeken naar. Op zich moet je er wel van uitgaan is dat we patiënten graag goed willen behandelen. En elke patiënt heeft recht op de goede behandeling en daarmee ook een effectief geneesmiddel. Dus je zou per geneesmiddel, per preparaat dan moeten uitzoeken in hoeverre de houdbaarheid vermindert na het verlopen. Dus daar hebben we dan echt wat meer wetenschappelijk onderzoek voor nodig om dat te kunnen uitsluiten. Maar u zegt als de datum in zicht komt, dan kan je als apotheek natuurlijk wel gaan kijken, heb ik het allemaal nog nodig en kan ik het in ieder geval niet aanbieden op dat platform? Ja, dus eigenlijk is het verzoek inderdaad aan alle collega's om te participeren in het platform en eigenlijk goed je voorraadbeheer in kaart te houden. Eigenlijk zeg ik altijd tegen collega's, we vinden het heel erg normaal dat we bij de lokale supermarkt de aanbieding scoren. Ik zou eigenlijk ook zeggen, is van, goh, laten we dit platform daar ook voor gebruiken, zodat we in ieder geval niet onnodig geneesmiddelen weggooien, maar ook niet onnodig geneesmiddel produceren. Ja. Dus dat is erg belangrijk. Misschien moet ik een bonuskaart uitdelen, dan gaat het misschien nog sneller. Je weet het niet. Maar mooi idee natuurlijk. Dank voor het praten daarover. Apotheker Pieter Oosterhof. Het ging dus over dat platform PharmaSwap. Ja, mensen vragen mij wel eens, wat vind jij nou leuke muziek? Nou, dan zeg ik dit. Bijvoorbeeld Lissy, echte naam Elizabeth Morris. Zij is van oorsprong folkartieste. Geboren en opgegroeid in Rock Island, in Illinois is dat. Op 9-jarige leeftijd speelde ze al de hoofdrol in de musical Annie daar ter plaatse. Haar debuut-EP verscheen in 2009. Lenny Kravitz hoorde die plaat en dacht, hey, dat is een goeie. Werd groot fan, liet haar ook optreden in het voorprogramma van zijn tour. En intussen staat Lissy al lang op eigen benen. Vorige maand kwam haar album Carving Canyons uit, met daarop ook dit liedje Night Moves. Ja. De stem klinkt als Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Toeval wil trouwens dat deze Lissy ook al eens een cover van Go Your Own Way van Fleetwood Mac heeft opgenomen voor een commercial van een Brits theemerk. Dat zal niet voor niks zijn geweest. Dit is haar nieuwe liedje en dat heet Night Moves. Ik kijk even om het hoekje, dan zie ik daar Astrid zitten. Astrid Jong in de receptie van de villa met Barbara Den Uyl, documentairemaker. Inderdaad, wij zitten gezellig tegenover elkaar. Ik heb vast een mokje met water ingeschonken, neem ik zo mee naar jou. Nou, komt Barbara vertellen over een documentaire die lang geleden gemaakt is. Maar ze maakt nog steeds documentaire. Een documentaire, een hele lijst staat op haar naam. Waar ben je nu eigenlijk mee bezig, Barbara? Nou, op dit moment film ik zelf. Ik deed het vroeger natuurlijk altijd met een cameraman, een geluidsman. Ik doe het nu zelf. En ik volg vier muzikanten. Het grappige is, je bent de dochter van Joop den Uyl. Dat wordt altijd toch weer eventjes genoemd. En als je ook die lijst met films ziet die jij gemaakt hebt, zijn allerlei verschillende onderwerpen. De een heel maatschappelijk, de ander. Dat je denkt, een film over kleine mensen, dat je heel graag wil weten waar dat vandaan komt. Hoe komt dit onderwerp weer op jouw pad? Die muzikanten? Nou, ik woon in Amsterdam-Noord en daar vlakbij is een werf, oude scheepswerf. En dat is een kunstenaarsbolwerk geworden. En ik ben op een gegeven moment fotocursussen gaan doen. Toen was ik daar aan het fotograferen en ik kwam in contact met twee muzikanten. En die vroegen mij van, wij willen volgende week een clipje opnemen en wil jij dat voor ons doen? En van het een kwam het ander. En daar ben ik nu 3 jaar mee bezig. En dan gewoon zelf filmen, zelf weer op pad en zelf weer een nieuwe film maken. Nu gaan we heel erg terug in de tijd, echt naar de jaren 80. Zullen we jouw kant op komen, Jurgen? Lijkt mij een goed idee. Dan gaan wij die tijd even opvullen met het laatste nieuws nu. NPO Radio 1. Want hier is Jan van der Putten met hoofdpunten uit het NOS-journaal. Oekraïne krijgt binnenkort bezoek van het IAEA, de atoominspecteurs van de Verenigde Naties. Minister Kuleba van Buitenlandse Zaken kondigt dat aan op Twitter. En hij zegt dat de inspecteurs zullen bewijzen dat Oekraïne geen vuile bommen heeft, zoals Rusland beweert. WhatsApp heeft vanochtend wereldwijd last gehad van een storing. Zo'n 1,5 uur konden gebruikers geen berichten versturen of ontvangen. De oorzaak is nog altijd onbekend. WhatsApp heeft zo'n 2 miljard gebruikers. Voor een groot reuma-onderzoek heeft het LUMC in Leiden een Europese beurs van 10 miljoen euro gekregen. Samen met onderzoekers uit Kroatië en Portugal hoopt het LUMC op een doorbraak, zodat reuma kan worden voorkomen. En in Amsterdam is het dak van een bedrijfspand gedeeltelijk ingestort. De oorzaak is onbekend. 2 mensen raakten gewond. Dat pand aan de Anthony Fokkerweg stond leeg. Dan naar de situatie op de weg. Hoe staat het erbij? Helene de Geest. Ja, het is een beetje rommelig, net als gisteren eigenlijk. Op de A2 ook weer dezelfde file als gisteren. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel is de vertraging 25 minuten. Ze zijn daar bezig met het repareren van een voegovergang. De rechte rijstrook is dicht, dus voorlopig kun je beter omrijden via Gorkum en Waalwijk. Op de A16 van Breda naar Rotterdam bij knooppunt Klaverpolder 1,5 uur vertraging vanaf Breda. Daar zijn ze aan het bergen. Er zijn 3 rijstroken dicht na een ernstig ongeluk vanochtend. Je kunt omrijden via Oosterhout en Gorkum over de A58, de A27 en de A15. En op de N65 van Den Bosch naar Tilburg tussen Biezenmortel en Berkel-Enschot is de vertraging ook 10 minuten door een auto met pech. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 25 oktober 1985. Villa VDB. Op die dag, dat is vandaag dus 37 jaar geleden, overleed kraker Hans Kok in een Amsterdamse politiecel. De staatsliedenbuurt in Amsterdam. Troosteloze huizenblokken in een verslonsde hoek van de hoofdstad. Op 24 oktober sloeg de vlam in de pan. Bij de ontruiming van een kraakpand in de staatsliedenbuurt treedt de politie hard op. Veel mensen worden gearresteerd. Hans Kok wordt de volgende morgen dood in een politiecel aangetroffen onder dubieuze omstandigheden. De jonge man is om 2:30 aangetroffen, waarna een schouwarts heeft geconstateerd dat de jonge man voor 10:00 vanochtend moet zijn overleden. De kraakwereld rouwt en is woedend. De demonstranten denken geheel anders over de dood van de kraker dan de politie. Het blijkt al dat van tevoren bewakers hebben geconstateerd dat de jongen blauwe plekken had en allerlei opzwellingen. En men heeft hem gewoon in zijn cel laten liggen en daar is hij gestorven. Documentairemaker Barbara den Uyl hier in de villa, hartelijk welkom. Maakte de film over Hans Kok met de titel In naam der wet. Dit speelt in 1985 dus. Neem ons eens mee naar het kraakmilieu in die tijd. Nou ja, de kraakbeweging bestond natuurlijk al heel lang. Gewone buurtbewoners kraakten vroeger al huizen als hun dochter een huis nodig had en een woning beneden vrijkwam. Maar in die tijd nam het kraken heel erg toe. Want u was bezig een film te maken, hè, geloof ik, over de kraakbeweging op dat moment. Ja, ik heb 9 maanden lang in de staatsliedenbuurt, waar dit zich afspeelde, alle gebeurtenissen gevolgd. En ik probeerde alle acties van de krakers te filmen en ook steeds een reactie van de overheid. En toen ik die film, ik zat in de montagekamer en toen kwam het bericht dat Hans Kok was overleden. En toen dacht ik kan deze film, die was bijna af, die kan ik niet de wereld insturen. Terwijl een van de personen die daar heel nauw bij betrokken is, dood is. Ja. Want kende u hem? Had u hem in die tijd van dat film al een paar keer ontmoet en zo? Nee, ik kende hem niet. Maar hij, mijn hoofdkwartier was een café. Een zelfgemaakt café. Ja, café de Rioolrat, hè? De Rioolrat. Woord wat de laatste dagen ineens weer heel erg gebezigd wordt. Ja, ja. Maar goed. Toen was het een soort geuzennaam. Want een of andere politicus had gezegd, die krakers komen als ratten uit de riolen. Dus zij noemde zich de Rioolrat als een soort geuzennaam. En dus laten we zeggen, dat was een beetje het centrum. Daar kwam iedereen een beetje. En daar kwam hij ook wel? Of? Hij kwam er niet zo vaak. Hij was helemaal geen kroegtijger of zo. Het was eigenlijk een heel stille, rustige, vrolijke jongen. Die gitaar speelde en in een bandje zat. En geen diehard kraker. Ja. Maar ik kende al zijn vrienden. En al die mensen die in mijn film zaten, die kenden hem. Dus. Ja. Dan komt dus die dag, hè, eigenlijk dat pand wordt ontruimd. Of moet ontruimd worden. Hoe is dat gegaan? Nou, burgemeester Van Tijn, bij zijn aantreden heeft hij gezegd, het is een testcase voor mijn beleid om de macht van de krakers in de staatsliedenbuurt te breken. Van alle krakers, alle kraakbuurten in het hele land was de staatsliedenbuurt een van de beroemdste, beruchtste. Het was gewoon een hele sterke groep die heel veel acties plande en dingen deden. En de overheid had er genoeg van. En de pers, er stonden allemaal verhalen. Krakers werden overal zwart gemaakt van, het is een staat in de staat en dat moet gebroken worden. Toen zocht Van Tijn gewoon een huis dat hij kon ontruimen. En helaas heeft hij een huis uitgekozen dat eigenlijk totaal misplaatst was. Kijk, de kraakbeweging was zo sterk en zo lang bezig dat zij op een gegeven moment ook zeiden van, eerst kraakten ze alleen verkrotte, leegstaande panden. Maar toen zeiden ze, de GDH-woningen, het GDH verdeelde de woningen, net als de woningen net nu, je staat op een wachtlijst. Een woningbouwvereniging eigenlijk? Ja, of gemeentelijk. Ja, oké, een verdeelorganisatie. Ook als er een woning van het GDH leegkomt, dan kraken we die, want er zijn niet mensen die urgenter zijn dan anderen. Iedere woningzoekende is urgent. Nou, deze woning, dat was dus een inschattingsfout van Van Tijn en de overheid. Daar woonde een jonge vrouw met een kind. En dat kind, dat wilde zij eigenlijk afstaan. Ze had een alleenstaande moeder. Maar ze twijfelde. En ze had een jaar de tijd. In het jaar, in het weekend, had zij dat kind bij zich. Maar dan moest ze een vaste woning hebben. En die had zij niet. En toen heeft een vriend gezegd, een kraker, ik ga wel bij een vriend wonen, mag jij mijn woning hebben? Mm-hmm. Daar woonde zij dus. Daar woonde zij. Zij was een goede vriendin van Hans Krok. Ja. Ja. En dat kind, nee, dat was ze die nacht niet, geloof ik. Maar zij woonde daar en Van Tijn dacht, nou, dat is een GDH-woning en die gaan we ontruimen. Ja. Hoe is die ontruiming gegaan? Is dat met veel geweld gebeurd, over en weer? Nou, ik hoor hier die berichten dat met geweld, volgens mij niet eens zo. Maar toen in de buurt bekend was dat deze vrouw ontruimd was, toen sloeg iedereen bij iedereen, ging door het lint. Er werd heel snel besloten, we gaan hem herkraken, die woning. En die herkraak, daar is de politie op afgegaan met getrokken revolver. Ja, oké. Okay, dus dat is geschoten. Ja, en daar zijn, geloof ik, iets van 33 krakers bij aangehouden. Onder wie dus ook Hans Krok. Ja. Komt in een cel terecht. En ja, dan is dus het verhaal, hoe is hij daar dan overleden? Ja, dat wist natuurlijk niemand. Er zijn allemaal verhalen geweest dat krakers in de arrestatiewagen en op het politiebureau mishandeld zijn. De krakers, ze kregen geen matras. Ze kregen geen deken. Ze kregen geen medicijnen. Natuurlijk werd er gezegd van, ze zijn slecht behandeld. En Hans Krok is daarbij overleden. Oh. De cel was veel te koud, is later uitgezocht. Nou, is hij uiteindelijk overleden aan een overdosis methadon, waar je op zich niet aan overlijdt, en een infectie, een longontsteking. Dat kan met de kou te maken te hebben, maar hij is waarschijnlijk ook voor een gedeelte zelf verantwoordelijk geweest. Ja. Maar de vraag is er genoeg toezicht op hem geweest in zijn toestand? Nou, dat is het hele probleem. Ja. Dat is er dus niet. Of erger nog, er is wel toezicht. Al die ME'ers die betrokken waren bij de ontruiming, die zijn het cellenblok ingegaan en die hebben aan de normale cipiers de sleutels gevraagd. Zeiden, wij regelen het hier vannacht, want deze krakers, dat is onze prooi, dat is onze buit. Wij zorgen dat ze nu een keer achter slot en grendel komen. En ze waren er allemaal. En ze hebben allemaal gezien dat Hans Kok er slecht aan toe was. Want het is een paar keer onderzocht, hè, begrijp ik. De conclusie is dan dat hij is overleden door een combinatie van alcohol, medicijnen, longontsteking en verwaarlozing. In ieder geval niet door politiegeweld, want dat was ook natuurlijk nog de vraag. Ik merk, want u bent documentairemaker, maar ik voel toch een beetje dat u wel aan de kant van de krakers ook wel stond, of niet? Zeker. En wat, want denkt u nog vaak aan Hans Kok eigenlijk? Want die werd een symbool ineens van, ja, van die beweging en waar die film dus eigenlijk over gaat. Ja. Nou ja, aan die gebeurtenissen, dat het kon gebeuren. En de andere arrestanten, zo'n Henriques of mensen die doodgedrukt worden door de politie, ja, dat roept altijd herinneringen op. Ja. Doet u nog steeds wat, merk ik? Ja, daar kan ik niks aan doen. Er is gewoon iemand doodgegaan. Als de overheid vindt dat jij iets verkeerd doet en zegt, ja, jij wordt gearresteerd, dat kan, dat mag. Maar dan heb je ook de plicht te zorgen voor die mensen. En omdat in de samenleving zo'n tweedeling is en zo'n haat en nijd, en men die krakers denkt van, ja, de tuig van de richel, dus er komt ook maar geen dokter als je beroerd bent, dus je gaat maar in een koude cel liggen zonder matras. Dat vind ik, dat kan niet. Nee. Het is bijzonder, want het duikt ineens op allerlei plekken. Ik woon zelf in Utrecht, daar zijn nu ook weer een aantal panden gekraakt. Vanochtend was er een bericht, ik weet niet meer wat het was. Het lijkt alsof de kraakbeweging, ook misschien wel door de hele huizensituatie, eigenlijk weer een nieuw leven ingeblazen wordt. Ja, maar terecht. Ik bedoel, het is een woningnood. Mijn eigen zoon heeft 13 jaar op een piepklein twee-kamerwoningetje gewacht. Hij was 32 toen hij voor het eerst zijn eigen huis had. Nou, ja. Er is woningnood en er staan panden leeg. En er wordt gespeculeerd met panden. Er wordt grof geld aan verdiend. Dat hoort niet. Nee. Dank voor het verhaal. Documentaire. Is dit het al? Dit is hem, ja. Wat ik nog heel graag wil zeggen is, die zaak heeft heel lang gespeeld. 2 jaar lang, voor al die onderzoeken er waren. Uitkomst, ja, er zijn fouten gemaakt, maar geen schuldigen aan te wijzen. Maar kort als altijd, verantwoordelijk minister. Justitie. Die heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer, gezegd, de kenmerken waren niet zichtbaar. Terwijl toxicoloog gezegd heeft, iedereen op het politiebureau moet gezien hebben dat Hans Kok die nacht aan het doodgaan was. Een leek moet dat gezien hebben. En dat is niet ingegrepen. Alleen een leek kon niet weten dat aan methadon, infectie, blablabla was. Het zijn geen dokters. Ja. Ze hebben het allemaal gezien. En kort als altijd zegt, er waren geen kenmerken zichtbaar. Ja. We hebben het niet gezien. Ja. Duidelijk. Dank voor het gesprek. Barbara den Eyl, documentairemaker. Maakte ooit die film dus over Hans Kok. Althans, niet die film ging over hem per se, maar wel over de wereld waarin hij op dat moment verkeerde. 1985, hij overleed uiteindelijk dus in een politiecel. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. En dit was toen in die tijd een hit in Nederland. UB40 en Chrissy Hynde. Say I love won't pay the rent before it's earned, our money's always Sonny en Cher natuurlijk, maar dit was een uitvoering in de jaren 80 van UB40 en Chrissy Hynde. Muziek was dat. Dan nu nieuws van de NOS. Rishi Sunak is vanaf nu dus de premier van het Verenigd Koninkrijk. Voor de deur van zijn ambtswoning op Downing Street, op nummertje 10... hield hij nog voordat de verhuisdozen waren uitgepakt een toespraak. Want er is werk aan de winkel, zei hij na zijn bezoek aan koning Charles. Aangeschoven in de villa is NOS-buitenlandredacteur Liedeke Morsinghoff. Liedeke, hij moet een stokje overnemen van Liz Truss. Hij heeft ook nog iets over haar gezegd, hè? Ja, je zou dat bijna Brits beleefd kunnen noemen. Want uiteraard betuigde hij al zijn respect, mijn voorganger, hard gewerkt. Maar, zei hij ook, er zijn fouten gemaakt. En dat is niet met opzet gebeurd, maar ze zijn wel gemaakt. En daarmee doelde hij met name op de financiële keuzes die Liz Truss wilde maken, waar de markten in Engeland helemaal van in paniek raakten. Zodanig dat de Bank of England aan te pas moest komen. Dus alle respect voor zijn voorganger, maar ook even heel duidelijk maken, zonder die fouten had ik hier niet gestaan en ik ga ook proberen om het anders te doen. Ja, want om te zeggen dat het land er florissant voor staat, dat lijkt me een understatement, namelijk niet. Hij kan eigenlijk flink aan de slag meteen. Ja, zeker. Vandaar ook die scherpe barrière ten opzichte van zijn voorganger. Ik ga het anders doen. Ik ga proberen die fouten te herstellen. Hier sta ik. Ik ga dat aan. Ik zal moeilijke beslissingen moeten nemen. Dat erkent hij volledig. En dat heeft er vertrouwen in dat dat ook gaat lukken. I understand how difficult this moment is. After the billions of pounds it cost us to combat COVID. After all the dislocation that caused, in the midst of a terrible war that must be seen successfully to its conclusions, I fully appreciate how hard things are. And I understand too that I have work to do to restore trust after all that has happened. Ja, wat hij hier zegt, dat vertrouwen herstellen is misschien nog wel het belangrijkste. Dat laat je zien door de economische problemen te gaan aanpakken. Maar ook proberen om de mensen weer het vertrouwen in de politiek te laten terugkrijgen. Want dat heeft de afgelopen tijd in het Verenigd Koninkrijk ook best een knauw gekregen. Wat viel verder nog op in zijn toespraak? Nou, wat je hoorde is dat hij probeerde om in zijn toon begrip te tonen voor de problemen waar de mensen in Groot-Brittannië voor staan. Er zijn veel mensen daar in grote financiële problemen als gevolg van de hoge inflatie bijvoorbeeld. Zegt ook van moeilijke tijd waarin we überhaupt zitten en het lage regeringsvertrouwen. Maar in de toon die hij aansloeg heeft hij in ieder geval geprobeerd om iets te laten zien van ik zie u in uw probleem en ik ben hier om en met u samen uit te komen. Dat we dan toch op weg gaan naar een hoopvolle toekomst samen. Toespraak dus van de nieuwe Britse premier Rishi Sunak. Hij kan nu de verhuisdozen gaan aanpakken. Dankjewel, NOS buitenlandredacteur Liedeke Morsinghoff. U luistert naar Villa VPP. Door met paarden in de weer te zijn en dan van je trauma afkomen, dementerende ouderen die knuffelen met konijnen of een hond die kinderen met autisme helpt. Ja, dieren worden nog eens ingezet bij therapieën, maar hoe goed is dat eigenlijk voor mens en dier? En met die vraag heeft hoogleraar antrozoologie Marie-José Endeslegers zich jaren bezig gehouden. Ze is nu 77 en gaat met pensioen. Mevrouw Endeslegers, goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Even in één zin misschien, wat is antrozoologie? Nou, dat is de wetenschap die zich bezighoudt met mens-dier interacties, met de relatie tussen mens en dier. En u hebt zich de afgelopen jaren vooral ook bezighouden met de dierondersteunende interventies, zoals dat dan zo mooi heet. Ja. Noem eens wat voorbeelden. We ondersteunen de dieren niet. Het zijn dierondersteunende. Ja. Ja, nee, ja, klopt. U hebt helemaal gelijk. Maar geef eens wat voorbeelden daarvan. Wat bent u allemaal tegengekomen? Nou, wat ik ben tegengekomen zijn natuurlijk hele mooie dingen die er kunnen gebeuren op het gebied van dierondersteunende interventies. Ik kijk dan even naar wat er gebeurde bij kinderen met autisme. Waar een autisme-geleidehond echt een hele mooie toevoeging was aan het arsenaal van behandelingen enzovoort wat ze al kregen. Ik heb gezien dat volwassen mensen met autisme met dierondersteunde therapie geholpen werden. Dat ze socialer werden. Dat ze dus beter om konden gaan met allerlei sociale situaties, beter communiceren. Ja, mijn pup is nou even... Ik wou dat zeggen. Hoor ik daar nou een dier op de achtergrond? Ja, nee, ik heb een pup van 6 maanden. En die houdt niet stil wanneer ik dat graag heb. Nee, Dat is toch niet om het zwarte gat tegen te gaan? Nee, dat is niet om het zwarte gat tegen te gaan. Nou ja, maar nee hoor, nee. Ik heb altijd honden gehad. Ja. Maar verder natuurlijk ook nog bijvoorbeeld bij mensen met dementie... hoe veel plezier dus zo'n bezoekhond kan opleveren... wanneer mensen dus daarmee geconfronteerd worden... dat ze van dieren bij ze komt, geknuffeld wil worden. Ja. En het is ook iets heel gemakkelijks om... het erover te hebben. Je hebt meteen een gespreksonderwerp bij mensen die eigenlijk alleen maar in het heden leven en moeite hebben met in de toekomst te kijken. Maar kan zo'n dier dan eigenlijk meer uitrichten dan een therapeut? Nou, kijk, ik heb het nu over bezoekdieren en dan gaat het over mensen activeren, motiveren om in beweging te komen, om dingen te gaan doen. Dan een dier nodigt daartoe uit en kunnen wij zeggen van, joh, kom, we gaan even wandelen. Dan zal iemand waarschijnlijk zeggen van, nou, daar heb ik helemaal geen zin in. Het regent, het is koud. Maar als je zegt van, goh, zullen we samen de hond gaan uitlaten? Dan zie je dus dat mensen wel gemotiveerd zijn en leuk vinden. En samen dus dan op pad gaan. Ja, goed, dat zijn, laten we zeggen, de mooie kanten. Er zijn ook minder mooie kanten van therapie met dieren. Mensen met trauma's, ik noem maar wat, die worden aan allerlei, allerlei zaken... worden zij verleid om aan mee te doen. U hebt een mooi voorbeeld, geloof ik, van paarden, hè? Paardentherapie. Ja, zeker. Nou, laten we zeggen dat dieren zijn geen therapeuten. Het zijn therapeuten die therapie geven en soms ondersteund door dieren in die gevallen waarin het iets toevoegt. En het is een add-on. Het is niet een therapie op zich. Dierentherapie is onzin. Het gaat over een therapeut die goed is opgeleid, big geregistreerd, die dan dus zijn technieken en zijn kennis en kunde aanwendt om met de hulp van een dier iets te bereiken, een behandeldoel te bereiken, samen met de cliënt. Dus we moeten niet denken dat dieren het werk doen. Nee, ze dragen eraan bij aan het succes van de behandeling van de therapeut. Ja, want in dat geval van die paardentherapie was het zo dat iemand dan moest dan op de grond gaan liggen en dan liepen er een paar paarden los rond, hè? Ja, mensen moesten dan dus laten zien dat ze dan vertrouwen hadden in wat er allemaal om hen heen gebeurde. En moesten dan op de grond gaan liggen, maar er waren overigens geen patiënten van trauma, hoor. Dat waren andere dingen. Maar goed, en dan zie je dus dat er hoeft maar een vogeltje door die manege te vliegen, waarvan een paard kan schrikken. En dan krijg je de meest gevaarlijke situatie. Ja. En waar ik dus voor pleit, is dus dat mensen, als ze dus als therapeut of als coach of als activiteitenbegeleiding met dieren werken, dat ze dan ook opgeleid zijn om dat te doen. Dus dat ze ook etologie, dat ze ook het dierengedrag leren te onderscheiden. Dat ze weten wat voor emoties dieren hebben. Of dieren het überhaupt leuk vinden om te doen. Nou, dat soort zaken, daar maak ik me heel erg sterk voor. Ja, u pleit zelfs voor een keurmerk, hè? Nou, dat hebben we dus inmiddels al in Nederland. We hebben het AI-kwaliteitsregister, waarin dus professionals zich kunnen inschrijven. En ze worden dan geaccrediteerd of erin geschreven wanneer ze dus opgeleid zijn op mensenvlak en op dierenvlak. Ja, ja. Ja. En dat doen we dus ook samen met op instigatie van het ministerie. Want er moet gewoon ook een kwaliteitsmerk zijn, zodat mensen die dus hulp zoeken en denken aan dierondersteunde hulp, dat ze dan ook weten, die mensen zijn daarvoor opgeleid. Dit is een psycholoog, dit is een fysiotherapeut, dit is een coach. Die heeft dus deze kennis in huis, die heeft daar diploma's voor. En daarbovenop heeft hij ook nog een diploma voor het werken met dieren. Ja. Want dat vereist ook kennis en kunde. Ja. Dank voor het gesprek. De pup vraagt weer aandacht, denk ik. Nou, hoe nog? Die is kapot te bijten nu, ja. Gauw ingrijpen. Ja hoor, dankjewel. Dank voor het gesprek. Dag, ja, Marie-José Enders-Legers is dat. Hoogleraar antrozoologie. Dan is het nu 5 minuten, bijna 4 minuten voor 3. Hoogtijd voor de dichter voor 3. Hier is Reinier Dichtwater van de Veer. Hey, hallo. Hoe is het? Ja, goed met jou. Ja, met mij ook. Ik wilde even iets vertellen wat niet wachten kan en zo. Of een foto naar je sturen.

Sunak belooft de economische crisis in het land aan te pakken. Met een beleid van economische stabiliteit, zegt hij, het Britse volk en bedrijven te willen beschermen. Ook wil hij het vertrouwen in de politiek herstellen. Morgen staat Sunaks eerste confrontatie met de oppositie op het programma, tijdens het vragenuurtje in het Lagerhuis. Oekraïne krijgt binnenkort bezoek van het IAEA, de atoominspecteurs van de Verenigde Naties. Minister Kuleba van Buitenlandse Zaken kondigt dat aan op Twitter. Hij zegt dat de inspecteurs zullen bewijzen dat Oekraïne geen vuile bommen heeft, zoals Rusland beweert. Het Kremlin herhaalde vandaag de beschuldiging dat Oekraïne een vuile bom wil inzetten, een bom met nucleair materiaal. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk denken dat de Russen die beschuldiging gebruiken om de oorlog in Oekraïne verder te laten escaleren. Op Schiphol is het zo druk dat de aanmeldingen voor de VIP-service zijn stilgelegd. Passagiers die ruim €600 bijbetalen konden makkelijker inchecken en zo de lange wachtrijen omzeilen. Hoe lang de VIP-service stil ligt, kan Schiphol nog niet zeggen. Voor een groot reuma-onderzoek heeft het LUMC in Leiden een Europese beurs van €10 miljoen gekregen. Samen met onderzoekers uit Kroatië en Portugal hoopt het LUMC op een doorbraak, zodat reuma kan worden voorkomen. Oekraïne kiest de artiest die volgend jaar naar het Eurovisie Songfestival gaat tijdens een evenement in een schuilkelder. Het evenement in Kiev zal live op tv worden uitgezonden. Oekraïne werd dit jaar winnaar, maar vanwege de oorlog daar is het Songfestival volgend jaar in Liverpool. Premier Rutte heeft bij de Israëlische premier Lapid gepleit voor het leveren van wapens aan Oekraïne. Ik heb natuurlijk erkend dat het zijn soevereine recht is om wel of niet te beslissen over wapenleveranties, maar ik heb hem heel duidelijk gemaakt dat ik en velen met mij het enorm zouden toejuichen als Israël meer gaat doen dan alleen humanitaire hulp. Israël wil geen wapens leveren aan Oekraïne om Rusland niet tegen de haren in te strijken. Want Israël werkt in Syrië samen met Rusland tegen de invloed van Iran. Premier Rutte is 2 dagen in Israël en had niet alleen gesprekken met Lapid, maar ook met 2 leiders van de oppositiepartijen en met de Palestijnse leider Abbas. Het Duitse sportmerk Adidas stopt per direct de samenwerking met de Amerikaanse rapper Kanye West. Aanleiding zijn antisemitische berichten die hij 2 weken geleden op sociale media plaatste. Volgens Adidas zijn die onacceptabel, haatdragend en gevaarlijk. Kanye West had bij Adidas een succesvolle schoenenlijn. Stoppen van de samenwerking drukt de netto winst met $250 miljoen, verwacht Adidas. En het weer nog wat zon en een enkele bui. Bij een matige zuidwestenwind is het 16 of 17 graden. Morgen droog, geregeld zon en iets zachter dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Er staat een lange file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. De vertraging is daar 25 minuten. De rechte rijstrook is daar dicht vanwege een kapotte voegovergang. Het is onbekend hoe lang dat gaat duren, dus je kunt eventueel omrijden via Gorkum en Waalwijk over de A27 en de A59. Kom je wel in de file op de A27 tussen Lexmond en Noorderloos. Daar staat ook een file van 5 kilometer, maar daar is de vertraging maar 10 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda en knooppunt Klaverpolder een uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Daar zijn zelfs 3 rijstroken dicht en ook in dat geval kan je beter omrijden over de A58, de A27 en de A15. Op de A27 van Breda naar Gorkum kom je daardoor ook in de file tussen Hooipolder en Hank 5 kilometer. En ook daar is de vertraging ongeveer 10 minuten. Ster. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in het Westfries Museum in Hoorn. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzaam ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Heerlijk, weer op vakantie. 1 keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland Amerika Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je btw-aangifte met één klik. Je btw-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn voor komende winter een Caribbean cruise, inclusief vliegreis. Kijk snel op hollandamerika.com of je cruise-specialist. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. De energierekening moet nu omlaag. Rutte en Kaag gaan miljarden overmaken naar commerciële buitenlandse bedrijven. En dat terwijl bijna heel Nederland vindt dat we onze energie juist weer moeten nationaliseren. Teken daarom onze volkspetitie. Nationaliseer onze energie. Op sp.nl/volkspetitie. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Mystiek. Een tentoonstelling over rituelen, verstilling en extase. Met een opwindende mix van traditionele en hedendaagse kunst. Mystiek. Wat doet het met jou? Ervaar het nu in het Limburgs Museum in Venlo. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In Den Haag is een liedjesexpositie ingericht door Radio 2-dj Ruud de Wild. Ik ga er zo met hem over praten. Hij is al bij Astrid in de receptie. Hij hoefde maar 2 verdiepingen met de lift, hè, en dan is hij bij ons. Dus hij was vrij snel hier. We zitten in de receptie. Ik wilde koffie voor hem zetten. Maar Ruud, ik heb begrepen dat jij bij Radio 2 je eigen koffiezetautomaat hebt. Dat klopt, omdat koffie hier niet te hakken is. Nou ben ik daar naartoe gelopen. Ik dacht, dan haal ik voor jou een echt kopje koffie. Maar het zit in een kluisje als jij er niet bent. Ja, het is heel triest. Maar wij hebben zelfs hier bij de NPO tegenwoordig kluisjes nodig. Of anders wordt er de spullen gejat. Jurgen, ik breng hem naar je toe. Ik neem een glaasje water voor hem mee. Wat ligt er nog meer in het kluisje eigenlijk? Wat ligt er nog meer in het kluisje, Ruud? De cupjes. Oh, de cupjes voor jouw koffie. Oh ja, natuurlijk. Ja, meer niet eigenlijk. Dat klinkt logisch. Meer niet. Hij heeft alleen maar een kluisje. Alleen maar voor de cupjes van de koffie en verder niks. En er hangt bij Radio 2 natuurlijk een prachtig kunstwerk van hem. Dus ik had gehoopt dat hij hier wat op de muur zou tekenen. Maar dat doet hij niet, hè? Ruud. Nou, dat mag hier niet. Denk ik. Het ziet er zo mooi stijlvol uit hier. Is ook zo. Het mag niet. Je mag daar gaan zitten. Bovendien, die man die komt overal binnen. En dan moet hij weer schilderen. Moet zo. Hij meteen schilderen. Hij hoeft vandaag hier niet te schilderen. Nee. Hij zit lekker. Ga je gang, Jurgen. We gaan praten over een van zijn andere liefdes, muziek. Ruud, hartelijk welkom. Ruud de Wild van Radio. Op NPO Radio 1. Want ja, het Nederlandse lied, daar gaat het over. Iedereen kent André Hazes, maar jij bent helemaal teruggegaan in de tijd. Helemaal. Zover zelfs. We zijn gestrand bij Hardewijch. Hardewijch, leg uit. Vrouw, middeleeuwen. Ja, de oorsprong, God, geloof, maar liefde ook. En de verbinding daartussen. En het mooie is dat in de middeleeuwen dachten we, tenminste als we terugkijken, dat heb ik nu ook geleerd, 2,5 jaar onderzoek mogen doen met het Meertens Instituut, de UvA en de Nationale Bibliotheek. En Gerold Verhoeven, dat je... constant nieuwe inzichten krijgt. De ene van is Hardewijch, dat we die vrouw zien, hè, als poëet. En dat we dachten, hey, dat is een uitzondering. Maar er waren eigenlijk heel veel vrouwen in de middeleeuwen die de dienst uitmaakten qua dat. We hebben een stukje van die Hardewijch, want er is een audiotour ook bij deze expositie. Ja. En daar is een stukje in te horen. Laten we even luisteren. Een paar woorden kan je wel verstaan. Ja, het meeste wel. Als je de tekst ziet en je leest wat meer, dan wordt het allemaal wel duidelijk. Een liefdeslied, hè? Dit? Ja, liefdeslied. Ja, het is oud-Nederlands, ja. Ja. Middel-Nederlands, maar uiteindelijk herken je wel weer dingen die dan terugkomen. Het is een tentoonstelling over de geschiedenis van het Nederlandse lied. Hoe kwamen ze eigenlijk bij jou terecht? Jij bent een man van de muziek ook, maar ook specifiek het Nederlandse lied? Nou ja, daar ben ik over in gesprek gegaan. En ik heb enorme liefde, oneindige liefde voor Nederlandse platen. Dat hoeft niet altijd Nederlandstalig te zijn. Maar ook juist Nederlandstalig vind ik een hele mooie taal. Ik ben ook een taalfetischist, dus vind ik ook mooi. Want als je het had net over die schilderijen. Je hebt een bekende stijl, hè? Dus songteksten. Zitten er ook songteksten, ja. Nederlandstalige ook? Jazeker, ja, maar ook bijbelteksten, gewone teksten. Wat ik hoor, ik reis veel, dan vang ik dingen op. Het hoeft ook niet helemaal niet altijd Nederlands te zijn. En ik ben zoon van de letterzetter en ik kom uit de grote drukkersfamilie. Want ik laat ze, zei iemand, wat een drugsfamilie. Nee, een drukkersfamilie. Dus ik ben grootgebracht aan de drukpers. Dat zijn weer andere families. Maar goed, het gaat dus van, laten we zeggen, 1300 tot aan nu eigenlijk. Je duikt de geschiedenis in. Je praat ook met allerlei mensen. Wie komen er allemaal voorbij? Nou ja, Roxanne Hazes, Guus Meeuwis. Het gaat eigenlijk heel breed. Wie niet, zou ik er bijna zeggen. Ja. En de thema's, is er een rode draad in die Nederlandse teksten? Nou, we hebben een op een gegeven moment probeer je toch een lijst te krijgen. En hadden we een top 100 gemaakt. En we hebben alles weten te vangen. Tenminste, alles waarvan wij vonden dat het breed genoeg was. In 10 thema's. En daar ga je dan doorheen. Maar dat is dus bijvoorbeeld de liefde. Veel bezongen natuurlijk altijd. Ja, vieze liedjes, mooie liedjes, oorlogsliederen. Vieze liedjes ook. Oké. Okay. En want die Hardewieg, dat is dus oud-Nederlands. Dat is ook wel leuk dus om dat eens te bestuderen. Jazeker. Het is ook heel mooi om erin te duiken. Daarom heeft het ons ook 2,5 jaar gekost om dit helemaal uit te diepen. Het is ontzettend. Ik word helemaal warm van. Heb jij daar dingen geleerd of gezien wat je gewoon echt niet wist? Ja, zeker. Bijvoorbeeld Wilhelmus. Wilhelmus is, om het oneerbiedig te zeggen, best wel een beetje een sletje qua muziek. Want het is 3 keer gebruikt. De melodie is gebruikt voor andere liedjes. Okay. Omdat in die tijd met bladmuziek, kocht je dan voor een cent, was dan betaalbaar. Maar je had natuurlijk geen geluiddragers. Je had geen radio. Dus het moest ergens bekend door zijn. Het Wilhelmus hebben we ook staan trouwens. Mm-hmm. Enzovoort, enzovoort. Ja. En op een gegeven moment kwam een klat erin, hè, hier. Dat is ook zo mooi. Een paar versies geleden was het heel snel. Maar luister jij er nu anders naar, nu je er meer over weet? Ja, maar nog steeds moet ik heel eerlijk bekennen dat ik nog niet 11 coupletten uit mijn hoofd krijg. Nee, ik denk heel weinig mensen. 1 is al heel wat, hè? Vaak. We kunnen niet om Hazes heen. De man die... De oude heb ik het over, de oude Hazes. Die nog in elke kroeg de baas is. Even luisteren. Wat is hier het geheim van? Nou, het geheim... Kijk, met Hazes is het natuurlijk een beetje lullig verhaal. Want totdat de NTR iets met hem deed, werd hij verguisd als gewoon een Die documentaire. Daarna was hij ineens de eregast bij de Matthijs van Nieuwkerken van deze wereld. En daarvoor was het een soort van zielige man. En na die documentaire, was het ineens cult. Ja. Daar zagen we ook de tragiek en zo. Gewoon zijn hele leven natuurlijk al. Hoe die druk en zo, dat hij er eigenlijk niet mee om kon gaan. Maar ook zijn teksten, eigenlijk op een hele eenvoudige manier schreef hij. Maar kennelijk raakt dat dan toch heel veel mensen. Ja, maar toch, ik heb wel gemerkt, als je dan weer de kenners... voor zover we van kenners mogen spreken, want muziek, daar valt niet over te twisten. Het is een kwestie van smaak natuurlijk. Maar toch, als je dan de professoren erop loslaat, dan zeggen ze, ja, maar Hardewieg of Hazes, ja, dat is wel een verschil. Ja, dat snap ik ook wel. Ja. Maar als je dat over 300 jaar vraagt, snap je? Ja. Nou ja, ik denk dat Hazes nog steeds geciteerd wordt tegen dat de kerk. Mag je hopen dat ouders dat dan weer doorgeven aan hun kinderen. Kampioensvraag, Ruud. Wat is het mooiste Nederlandse lied wat jou betreft? Oei. Dat verandert elke dag. Maar dat zou toch, denk ik... Ja, ik denk Boeien, toch zoiets. Frank Boeien, denk ik. Oké. Nou, vind ik wel opmerkelijk. Want? Nou ja, weet ik niet. Ook soms een beetje romantisch wel of zo. Ik zou bij jou toch iets ruiger hebben. Oh, dat? Nou, ik weet niet hoor, maar... Splitsing, wind en zeilen. Nou ja, het weer is er wel daar. We zitten gewoon eind oktober en het is bijna zomer. Hartstikke mooi. Nou, was leuk om te doen, hè, dit project, denk ik. Ja, fantastisch, ja. Het songboek van Ruud de Wild. Tot en met 5 maart te zien in het Huis van het Boek. Dat er weer wel. In Den Haag, dank je wel. Dank je wel. If my friends ask where you are, I'm gonna say she went down. Train 50 Ways to Say Goodbye. Nieuws. Snipper. Eén snipper uit het nieuws. U hebt het antwoord eerder vandaag al kunnen horen op deze zender NPO Radio 1. Want wie luistert weet meer. U hoort een fragment, daar hoort ook een vraag bij. En als u die vraag goed hebt, dan maakt u kans op een Villa VDB keukenschort. Hier is het fragment. We mochten niet naar Qatar. Onze aanvraag loopt nog. Volgens mij loopt er inmiddels al 3 in al die jaren dat ik naar Qatar wil. En ja, die mensen houden je gewoon voor gek. Ze laten je heel lang wachten. Ja, deze jongeman heeft een documentaire serie gemaakt over het WK in Qatar. Hij is daar eens gaan kijken, althans niet in Qatar, maar wel over de situatie daar in de buurlanden gesproken met mensen die in Qatar hebben gewerkt. Documentaire serie dus. De vraag is, wie is deze documentairemaker? Wat is de naam? We spelen deze ronde met de mensen die via de mail reageren. Dus Villa VDB, @omroepmax.nl of via de app, de NPO Radio 1 app. Maar je kunt dus ook reageren via de mail, @omroepmax.nl. En dan naar Scheveningen. Scheveningen wordt geterroriseerd door meeuwen. Een filmpje van een mevrouw waar een haring uit haar mond wordt gestolen door een meeuw, die is deze week viraal gegaan. Volgens het Vispaleis in Scheveningen zorgen de meeuwen voor veel problemen en ook verwondingen. Het is al een paar keer dat iemand komt met een bebloed vinger of een bloed aan de wangen. Ze zijn ook niet echt bang meer voor de mensen. Het kan een haring zijn, een patatje en dan vooral de mayonaise wat bovenop legt. Vinden ze lekker. Ja, het is niet alleen trouwens in Scheveningen een probleem, ook wel in andere plaatsen. De partij Hart voor Den Haag die pleit nu voor anticonceptie voor deze meeuwen. Nou, lijkt dat een beetje een zot verhaal, maar in België hebben ze al veel langer ervaring met vogelanticonceptie. Pieter Kolla, goedemiddag. Goedemiddag. U bent dierenarts gespecialiseerd in vogels. U helpt al meer dan 40 steden met de overlast van duiven. Hoe gaan jullie te werk? Dat klopt. Hoe gaan wij te werk? Zoals elke dierenarts stellen wij eerst een diagnose. Dus wij komen eigenlijk ter plaatse bij steden, gemeenten, bedrijven die eigenlijk overlast hebben van duiven. En dan gaan we eigenlijk beginnen met tellingen. Dan brengen we eigenlijk die problematiek in kaart. En op basis van het in kaart brengen van die populatie gaan we eigenlijk heel gericht anticonceptie gaan toepassen. Maar hoe geef je een meeuw anticonceptie? Wij werken in de Belgische steden met stadsduiven. Dus dat zijn vooralsnog geen meeuwen. Wij passen daar vandaag ook niet toe op meeuwen. Uitsluitend op stadsduiven. Maar het principe bij de duiven kan ik u wel toelichten als u dat wilt. Ja, hoe dan? Hoe gaat dat? We hebben eigenlijk een diergeneesmiddel, R12 noemt dat. En dat verdelen wij eigenlijk aan de duiven. Elke ochtend op hetzelfde tijdstip. Nu, de vruchtbare periode van de duiven verschilt wel iets van de meeuwen. Dus daar zit al een eerste verschil. De duiven zijn eigenlijk meestal zich aan het voortplanten van maart tot en met oktober. En sommige grotere steden waar het warmer is, of bedrijfscyclus waar dat het warmer is, kan het zelfs het hele jaar door zijn. En gedurende die periode gaan we eigenlijk de duiven op dagelijkse basis voeren met dat diergeneesmiddel. Dus dan in het voer zit dat middel en dat is een anticonceptiemiddel? Ja, het is niet echt dat we een zak graan pakken en een zak wit poeder en dat we dat bijeen smijten. Het is eigenlijk echt een afgewerkt diergeneesmiddel. Waar die eigenlijk bestaat uit een maïskool waar rond eigenlijk een coating zit. En in die coating zit nicavarine. Dat is het actieve bestanddeel die er eigenlijk voor gaat zorgen dat de duiven, dat eigenlijk de eieren niet tot de mogelijkheid zijn om een embryo te ontwikkelen. Ja. Oké, ik snap dat principe. Maar wie zegt mij dat er niet een simpel huismusje ook zo'n korrel meepikt en dus ook ineens niet meer in verwachting kan raken? Ja, dus er zijn verschillende principes die dat eigenlijk tegengaan. We zorgen eigenlijk dat we voor een specifieke opname gaan, een duifspecifieke opname. Dus enerzijds gaan we die regio's zeer goed bepalen waar dat we gaan voeren. Anderzijds hebben we het dominante karakter van die duiven, van die duivenpopulatie. En we gaan die duiven eigenlijk heel goed kunnen conditioneren. Hè. We gaan echt heel mooi zien dat ze een kwartier voor het voeren mooi naar die voederplaats trekken. En een kwartier later eigenlijk mooi wegtrekken en al dat eten eigenlijk opnemen. Ja. Daarnaast heeft die maïskorrel natuurlijk ook wel zijn belang. Helemaal in het begin hebben we met pellets gewerkt. En pellets hadden het nadeel dat ze in kleine stukjes uiteenvielen. Heeft die maïskorrel eigenlijk niet. Okay. Dus dat maakt eigenlijk dat alles kleiner als een duif eigenlijk anatomisch niet in staat is om die korrel in te slikken. Dus een mus, een merel, noem maar op. Die kunnen eigenlijk die maïskorrel niet opnemen en worden dus eigenlijk op die manier uitgesloten van de anticonceptie. Ja. Maar het zou dus ook eventueel met meeuw kunnen helpen, maar u hebt daar nog geen ervaring mee? In principe kan het werken bij elke vogel. Het actieve bestand is nicavarine en die nicavarine die gaat er eigenlijk voor zorgen dat het membraan tussen uw eigeel en uw eiwit permeabel wordt gemaakt. Eigenlijk een beetje kapot wordt gemaakt. En een ei is niets minder dan wij zijn zoogdieren. Of ja, wij hebben allemaal een baarmoeder, de vrouwen als alleszins. En een ei is eigenlijk gewoon een externe baarmoeder. Als we die vruchtvliezen natuurlijk kapot maken, dan gaat er rode vrucht in kunnen groeien. Dus dat is eigenlijk het principe dat in principe bij alle vogelsoorten zou kunnen werken. Maar natuurlijk, elk geneesmiddel is een goed geneesmiddel, zolang dat het goed wordt toegediend. Zoals we de opname niet hebben, moet minstens 5 dagen innemen om het effect te bekomen. En als u ermee stopt, na 7 dagen is het effect verdwenen. Dus dat maakt eigenlijk dat u een permanente opname moet hebben. Dus een toevallige passant die daar eens 1 of 2 dagen van meeneemt, Ja, die gaat daar geen effect van hebben. Nee. Ze kunnen u bellen, neem ik aan, van Hart voor Den Haag. Want die hebben dit idee dus ook om dat met die meeuwen te gaan doen. Voor meer informatie zou ik zeggen, bel Pieter Kolla, de dierenarts daar in België. Want die is gespecialiseerd in het... in anticonceptie, in dit geval voor duiven. Maar het zou ook heel goed kunnen bij de meeuwen, zegt hij. Moving my feet to the disco beat. How in the world could I keep my seat? All of a sudden I begin to change. I was on the dance floor acting strange. Flapping my arms I begin to cluck. Duck en Rick Dees in his Cast of Idiots. Rick Dees was een beroemde DJ in de ochtend altijd op een station dat heet Kiss FM in Los Angeles, Californië. We hebben nog wat administratie weg te werken. En dat is de opgave in de nieuwsnipper. Albert, goedemiddag. Goedemiddag, Jorgen. Albert, waar bel je vandaan? Vanuit de vrachtwagen. Vlagweer, hè? Vrachtwagen. Oh, uit vrachtwagen. Ik verstond vlagwerder. Nou ja, maar wel in Groningen. Wel in Groningen. Oké, okay. Wat was het antwoord? We zochten de naam van die documentairemaker. Danny Gozens. Danny Gozens is helemaal goed. In de schaduw van het WK is vanaf vanavond te zien. 8:55 op NPO 2. Levert jou een Villa VDB keukenschort op, Albert. Blijf aan de lijn voor je gegevens. Ik verwijs naar het programma dat hierna komt. Margie Fixer zit weer klaar voor Geld of Je Leven. Opsporingsdiensten hebben de laatste jaren steeds meer versleutelde berichten van verdachten afgetapt. Strafrechtadvocaten maken zich daar zorgen over. En daarover zometeen een discussie. En, Astrid, wat doen we morgen? De beste seks heb je na je 50ste. Dat zeg ik niet om jou en de luisteraars vrolijk te maken. Maar morgen gaan we het daarover hebben. Het is echt waar. Kalenderleeftijd of gevoelsleeftijd? Allebei. Oké. Dat morgen na 2. Ik wens u een prettige dinsdag verder. Goedemiddag. Villa VDB. Een programma van Max. Schuren, zagen, boren, schaven. Meer dan 700.000 medewerkers in de houtsector hebben dagelijks te maken met houtstof. Houtstof weg. Met luchtreinigers van Euromate. Euromate heeft stofoplossingen, ook voor uw sector. Houtstof weg. Kijk op euromate.com. Nu bij Prominent, stijlvolle trendy banken, volledig samen te stellen zoals jij dat wil. Ervaar echt goed zitten in onze nieuwste collectie banken. Kom nu naar een van onze 40 winkels of kijk op prominent.nu. Prominent, dan weet je dat je echt goed zit. Houd stof weg met luchtreinigers van Euromate. Kijk op euromate.com. Waarom uw lijfrente uitkeren bij een bank of verzekeraar? Vergelijken loont. Doelbeleggen.nl. Verkozen tot beleggingsoplossing van het jaar. Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden. Warmte en gezelligheid in je woonkamer en besparen op je energierekening? Dat kan met een gas-, hout-, pellet- of elektrische haard of kachel. Ieder huis verdient warmte. Kijk voor de mogelijkheden en een professioneel advies op beterstoken.nl.